للذین لا یؤمنون بالآخره، مر آنانی را که ایمان ندارن معتقد نمیشان بالآخرتی، با آخرت مثل السوء صفت بد است، ولله المثل الاعلى، و برای الله جل جلاله صفت بلندی است، و هو العزیز، و او غالب است، الحکیم با حکمت است. او غالب است، محتاج نیست، او به تولد فرزند محتاج نیست. با این بدی که دارد در دل انسان میگردد که باید انسان دیگه غرق شود، خداوند متعال چرا این کفرها را با این شکل وقاحت و عقیدهشان که دارد اینا را نگاه میکند؟ باید مستوجب عذاب الهی هستند و باید از بین برود. الله میگه ولو یؤاخذ الله الناس، اگر الله بگیرد مردمان را به ظلمهم و گناهشان، ما ترک علیها من دابت، نگذارد بر زمین من دابت هیچ جنبنده ای را، هیچ جنبنده ای نخواهد ماند، زیرا هیچ انسان نیست مگر در زندگی خود یگان کاری میکند که اگر پسان سر فکر میشود سر خود یگان باستفت میکند که ما ای کار چرا ای کار کردیم. و هیچ انسان جز پیامبران خدا و الا من رحم ربی، کسی را که پروردگار رحم بکند، غیر از او مردم انسان من حیث انسان در زندگی خود کارای میکند که کت خود یگان بار خجالت میکشد که ما چرا ای کار کردیم، چرا این رقم عمل زشت را انجام دادم. الله جل جلو یعنی که هر کدام که خود بی اندیشد که کاری کردن که نمیخواد حتی با خودش یادداشت داشته باشد. ما ترک علیها من دابه، نگذارد الله جل جلو بر زمین هیچ جنبنده ای را، ولکن یؤخرهم، ولکن مهلت دهد ایشان را، الى اجل، تا وقت، الى اجل مسمن، تا وقت مقرر. تا وقت مقرر الله چی میکند؟ برایش وقت میدهد، میعاد برش تعیین میکند. و اذا جاء اجلهم، پس چون بیامد وعده مقرر ایشان، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، وقت مقرر وقت این، لا یستأخرون ساعت، پشت سر نمیماند یک لحظه، ولا یستقدمون، و نه هم پیش رود، با امو وقت مقررش از بین می رود. پس عمر من حیث کل در حقیقت ولیعه الهی برای یک انسان که داری بی اندیشد و فکر بکند و آنچه که خلاف شریعت الهی از آن مانع شود، دورش بشود و مطابقت با احکام الله باید عمل بکند. امام مسلم رحمت الله علیه از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حدیث را روایت میکنه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول اذا اراد الله بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیهم ثم بعثوا على نیاتهم. ارگو الله جل جلو عذاب را بر یک قومی که بی نهایت بدبختی را رواج بدهن، الا اونها را عذاب باس میکنن، و آنانی که مسلمان است اونها هم رمش عذاب میشود، بعد به اساس نیتشان برانگیخته میشود، به اساس نیتشان برانگیخته میشود. مثل که در سونامی عذاب الله آمد، بیش از 3.5 لک انسان از بین رفت، طبیعتا در اوج مردم خوبی هم زندگی داشتن، ثم بعثوا على نیاتهم، بعد مطابق به نیتهایشان الله جل جلاله اونها را برمی‌انگیزد. و این احساس چراست؟ چرا؟ به خاطر که دقیق کار نکردن، خوب مردم خوب بودن و برای اصلاح دقیق نبودن، فکر نمی‌کردن. و یجعلون لله ما یکرهون، مقرر میکنن الله را، ما یکرهون، آنچه را که ناپسند میدانند، و تصف السنتهم الکذبه، و بیان میکنه زبانهای ایشان دروغ را، ان لهم الحسنى، که ایشان را باشد نیکویی. بلا مقرر میکنه آنچی که بسیار بد میبیند، زبانهایشان را دروغ میگوید، اصلی انتر و بنده را شروع کردند، از خود ذکرها را جور کردند، از خود عبادتها را جور کردند، کتابهای نیایشی را جور کردند، عبادتهای ساختگی را جور کردند، ان لهم الحسنى، و به با این باور هستند که ایشان را در مقابل این اعمالی که انجام میدهد الحسنه جنت است، برای جنت است، برای فکر هستند. لا جرم ان لهم النار، شک نیست که ایشان را باشد در بدل این اعمال و کردارهای نامشروعشان النار، آتش، و انهم مفرطون، و این که ایشان پس فرستادگانند به آن آتش، آن به آن آتش فرستاده میشان و رجوع میکنند. تالله قسم به الله، لقد ارسلنا الى امم من قبلك، با باز هم جواب برای سوال میدهد. کس سوال بکنه که آیا کسی برش نگفته چرا اینقدر غلطی میکنن؟ چرا اینقدر زشت اعمال رو انجام میدین؟ چرا با الله شریک مقرر میکنین؟ الله میگه تالله قسم به الله هست، لقد ارسلنا الى امم من قبلك، ما یقینا فرستادیم به سوی امتهایی که پیش از تو بودن ای محمد. فزین لهم الشیطان اعمالهم، پس آراسته کرد برایشان شیطان اعمالهم کردارهای بد ایشان را، کردارهای بدشان پیشش خوب آمد. شما ببینین که به یک انسان که کردار خوب خراب خوب میشد، کسی که سر قبر میشیند او را بگو تو بد کردی که ششتی، این قذورش بدهد که وی ولی نارواست که ما سر قبر بشینیم. بله نارواست، پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم منع کرده. وقتی که دین منع کرده باشه، اگر تو تزویر کلان بکنی در گردن پرتی، اگر تو بگی که ما پاکش میکنم جاروش میکنم، ارعنوانی که بدی این جواز ندارد. اینه که تو برش بگویی پارش میاد، ولی چرا خوی خوش سرزو. وزین لهم الشیطان و اعمالهم، آراسته کرده برایشان شیطان کردارهای بد ایشان را، خوششان میاد. فهو ولیهم، پس شیطان دوست ایشان است. الیوم امروز دوستش است، اما القاعات را او برش میکند. و لهم عذاب علیم، و ایشان را عذاب درناک برایشان است. ما در کوانتون بودیم، در جوار کوانتون ما یک زیارت بود به نام راغل ای بابا بود. در اوجا همیشه میدیدیم که میرود و میاین مردم دیگه. این مجاور بدبختی از او خوب چرخن میزد، خوب زیاد بازی که سنگای گرد گردی داشت دیگه. ای را میاد کس که برش میان برش میگفت که ای را سر جان خود زده بریم، برای زنا هم میداد، برای سردرد. یک حالتی بود که تعجب انسان بکند. یکی از روزها ما برش گفتیم که ببین تو خود مسلمان است، اول خود ای دین همی چرخ مزدن نیست، دوم ای که بیایم از زیارت برو به مسجد بشین معتکف شو و الله بر اجر میدهد. ای را جاری گفت ولی دیگه چی میکن؟ یا ای تو یک گپای زد که قابلیت گفتن را نبرد. ای کل اعمالش را شیطان برش آراسته میکنه، یگان الهامات شیطانی برش میاره، خیالش میگه که اینه من رسیدم دیگه. باز برمه گفت که ما ارواح را ایجا احضار میکنیم، این میکنیم، این میکنیم، ده ها دروغ را گفت. الله میگه که ولهم عذاب علیم، برشان را عذاب دردناکیست. در گرنگا که برین پیشندوا مردم های عجیب و غریبی هستند. یک تعداد روزه های عجیب را میگیرند. این قلاغر و نحیف شدن از بس که زحمت میکشن تعجب انسان بکنند. تمام شوق به نام عبادت ها زیب کتاب پیش رویشت خانده میران و اعمال ناشایسته را انجام میداد که یعنی انسان من حیث انسان از او باید دوری بگیرد، ولی به نام عبادت جور کرده و وجود دارد. ضروری است که یک دفعه شما برین امی اعمال و نسوک عبادتی هنود را مطالعه بکنید، از سر نزدیک برشوین، بعد ببین که یا الله با این خرافات که وجود دارد باز هم انسان ببین، با این خرافات ببین، این حماقت اعمال ببین. و ما انزلنا علیک الکتاب، و نازل نکردیم بر تو کتاب را، الا لتبین لهم، مگر به سبب آن که بیان کنی برای ایشان، الذی اختلفوا فیه، آنچی که اختلاف کردن در آن. این کتاب را که ما بر تو نازل کردیم، این کتاب برای ازی نیست که تقدیس خشک شود و بوسیده شود. این کتاب بر ازی نیست. این کتاب برای ازی لتبین لهم، تا واضح بکنی، بیان بکنی برای مردم آنچه که در آن اختلاف کردن در آن. و هودن، و برای هدایت، و رحمتن، و برای بخشش. لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان دارن. برای قومی که ایمان دارن ما این کتاب را نازل کردیم. و هودن مایی هدایت، و رحمتن و بخشایش، لقوم یؤمنون، قومی را که ایمان می آورند. قومی را که ایمان می آورد، ای تو یک کتاب که هدایت دهنده ای است. والله انزل من السماء، الله آن ذات عظیم است که نازل کرد از آسمان ماء آبیا، از آسمان آب را نازل کرد. و احیا به الارض بعد موتها، و زنده ساخت به واسطه از او آب زمین را بعد موتها، بعد از مردنش. الله آن ذات است که زمین خشک را توسط آب زنده می کند. عین شکلش الله آن ذات است که انسان سرگردان را، انسان گمراه را توسط قرآن کریم زنده می کند و آن را هدفمند می سازد، با او مسیر می دهد، با او راه نشان می دهد. این فی ذلک لآیتا لقوم یسمعون، مسلمن در این دلائلی که براتان ذکر شد نشانی بسیار بزرگی است. لقوم یسمعون، برای گروهی که مشنود، قومی که مشنود، این فی ذلک لآیه، در بیان این دلائل نشانی است برای قومی که مشنود. بعد در اطراف می رود. قرآن کریم بعد در ذکر نعمتهایش ما شما را فرا می خواند به ای که تابع به فرمان او شویم. و این لکم فی الانعام لعبره، ای انسان، برای تو در چارپایان لعبرتن، نصیحت و خیرخواهی و عبرت و پند است. در چی پند است؟ در آرام بودن آن. یک بار ببینی که شتر را میبینی، گاو را میبینی، بز را میبینی، گوسفند را میبینی، همش تابع برای تو است. لعبرتن، دهی عبرت بزرگی است که از چطور برای تو استفاده میشود. شتر چطور برش میگه که اخ چوب میشود، با سرش 50 سر 40 سر بار میگذاری و برش میگه بخی باز میخیزد. تو یعنی کی؟ چرا بر تو آرام میشود؟ نسقی کم مما فی بطونه، سیراب میکنه شما را از آن چی که در شکم وای است. در شکم او چیزی که است تو را سیراب میکنه. چی شیری پاک برات میدهد؟ آن چی که تو را سیراب میکنه از شکم وای است، من بین فرس و دم لبن، من بین فرس و دم لبن خالصا سائغا للشاربین. الله آن ذات است که نسقی کم مما فی بطونه، سیراب میکنه شما را، مما فی بطونه، از آن چی که در شکم وای است، من بین فرس، از میان تفاله و دم وخشی و خون، لبن خالصا، شیر خالص، سائغا للشاربین، گوارا برای نوشندگان آن. دو چیز را میدهد. من بین فرس، یک خو سرگین است، با و دم خون است، در میانش یک پرده نازک حائل است. از او پرده نازک لبنن خالصن، شیر خالص را سائغن که گوارا هست لشاربین، برای نوشندگان آن. امام زمخشری رحمت الله علیه میگه که قدرت الله را در این مشاهده بکنید. از یک طرف یک پرده بسیار نازک در بین سرگینی که قفالهی که چیز را میخورد، و از طرف دیگر از جایی که شما شیر میکشین. از نظر ظاهری چی عجیب است که نه بوی سرگین در شیر دیده میشود، نه رنگش دیده میشود، و نه مزی از اون بدبویی در اینجا وجود دارد. آیا در این میگه نمیاندیشی؟ از نظر عقلی اگر مت یک پرده ظاهری کوچک در میان این گندگی و در اون شی پاک وجود داشته باشد، شما را خورده نمیدن. ولی در اینجا هیچ آثاری از این سرگین در این شیر دیده نمیشود. وقتی که دیده نمیشود، آیا از این عبرت نمیگیری؟ میگه که کفایتت نمی کند. و من ثمرات النخیل، و از میوه‌های درختان خرما، و الاعناب، درختان انگور، تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، می سازید از آن شراب مسکننده و رزقا حسنا، و می سازید از آن روزی حلال را. این آیت در وقت نازل شده که شراب در روح حرام نبود، مردم از او استفاده می کرد. می گه ایتو ذات عظیم است، از نعمتهای شکیست که تو از درخت خرما و انگور از او شراب را برخود جور می کنی و از او رزق خوبی را استفاده، و رزقا حسنا، روزی پاکیزه ای را. این فی ذلک لآیه، مسلما در آفرینش این نعمت ها نشانی است. لقوم یعقلون، برای گروهی که عقل دارد. کسی که عقل دارد، پس کسی که منعم علیه شخص و بر او احسان کرده، باید او را بپذیرد و باید عبادتش بکند. در برای نعمت دیگری، و اوحا ربک، و الهام کرد پروردگارتون، پروردگار تو الهام کرد. وقت معانی متعدد دارد. یکی به معنی چی است؟ الهام. و اوحا ربک، الهام فرستاد پروردگار الی النحل، به سوی زنبورهای شهد. ان اتخذی من الجبال بیوتا، که بساز از کوها بیوتا خانه را برای خود، از کو خانه بساز و من الشجر و از درختان خانه بساز. پروردگارت برای زنبورهای عسل الهام کرد ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر، از کوها خانه برای خود بساز و از درختان برای خود خانه بساز. این الهام کرد که تو اجازه از این نداری که مانند مگس ها و مانند حشرات دیگری هم سرگردان باشی، نه، رفت آمدت باید اگر در کوه هم باشی تو از جای منظم باید جمع شوی، و اگر در مابین جنگل ها در درخت ها می باشین هم باید منظم باشین. و من معیارشون و از آنچه که مردم برای شما بنا می کنن، آنچه که مردم برات بنا می کنن، در او جا هم باید منظم باشی. چی رقم خانه می سازد؟ خانه شش ضلعی عجیبه. از زنبورهای عسل با هم یک جا اتفاق میکنن، یک خانه شش ضلعی جور میکنن که یکان بار شما جای دیگر دیده میتونن که عجیب است. با چی تراوت عجیبی، با چی زیبایی را بنا میکنند. الله برش این حکم را میدهد. این الهام برش کرده که ثم کلی، باز بخور من کل ثمرات، از هر جنس میوه، از هر جنس میوه بگی، سرخ و زرد و تلخ و شیرین، کلش استفاده بکن. بعد از چی میکنی؟ فسلکی سبول ربک ذللا، و برو در راههایی که الله برای تو رام کرده است. باز در راههایی که الله داره تو تعیین کرده، در امو را برو. چی رقم برو؟ پس باید کلتان در یک جای باید گرد بیاین، در امو خانه های شزولیتان باید اشتراک داشته باشین، و هر کدامتان بعد از اینکه میوه های مختلف تلخ و شیرین شور رقم رقم را خوردیم، این کلش تبدیل می شود به عسل خالص، به عسلی که یخرج و بیرون می برد من بطونی اشکم های این زبورها، شراب مختلف الوان و آشامیدنی که گوناگون است رنگ آن، فیه شفاء للناس، در آن شفا است مردمان را. این فی ذلک لآیه، مسلما در وجود و خلقت زنبورهای عسل نشانی اصل قومی تفکرون، برای گروهی که می اندیشد، گروهی که می اندیش از این درس عبرت می گیرد و خود متواضعانه به الله تسلیم می شود. یعنی بسیار جالب است. اول ایره ببینین که همشان مشترک زندگی می کند، زندگی مشترک دارند. بعد که بیرون مبرد از هر چیز، هر مگس، هر زنبور عسل، کلش خود یک چیز نمی خورد. در بیرون که مبر آزادانه می گردد، یکی در یک جا می شیند، دیگه در دیگه جا می شیند. پس اشیای مختلف با مزه های مختلف را می گیرد. وقتی که پس مراجعه می کند، این کلش تبدیل به شیرینی می شود. از طرف دیگری این نظم را الله برش داده که در دهن دروازش عسکر و پیره‌دار و ایستاده هستند. هر کدامش که می آید یک بار او را تلاشی میکند. اگر با جای گنده بل فرش شده باشد، جای غلط شده باشد، بن بن بن برش میکند، مثل که گپ برش میکند که برای پس، پس باید تو جای دیگه تخلیه شوی، از او بعد اجازه برش میده. اگر بل فرض این زور بزنه نه که ما داخل میشم، جای با جای اونجا به قتلش میرسن. های شما این را فکر بکنید، این رقم الهام کی برش میده؟ این رقم نظم کی برش داده؟ الله جل جلاله. کسی پیدا میشه در دنیا که بگه نه ما زنبورهای عسل را تربیه کردیم؟ نه، با تربیت تعلق ندارد. الله جل جلاله چنین الهام برش کرده. بنام کار میکنه میکنه، عسل چطو میگیری؟ ایتو عسلی که فیه شفا اون للناس، در آن شفا از مردمان را. مرضی که داشته باشی بگی، الله جل جلاله صحت برات میدهد. روز یک صحابی آمد و پیامبر خدا گفت که یا رسول الله شکمم درد میکنه. مریض بود بسیار زیاد. غالبا مریضی داشت که امروز ما به نام عامر بوره یاد آور میشیم. آمد گفت که یا رسول الله شکمم درد میکنه. پیامبر خدا برد گفت عسل بخور. عسل خورد. باز آمد گفت یا رسول الله جور نشدم، شکمم درد میکنه. گفت عسل بخور. باز رفت عسل خورد. سه امروز که باز آمد، باز گفت که یا رسول الله شکم و جور نشد. گفت عسل بخور. الله راست میگه، شکم تو دروغ میگه. عسل بخور. سوم چهارم دفعه یا سوم دفعه که خورد، الله او را صحت داد، صحتمندش کرد. چرا قرآن میگه شفاء للناس؟ در این اساس شفا است برای مردم. شما ایمان داشته باشین، اگر صبحی بخیزین و پیش از اینکه چای بخورین یک گلاس را بگیرین، در او یک قاشق عسل را خلط بکنین و او را بگیرین، انشاءالله که از شکم مرضی که در شکم داشته باشه جور تیار میشه و وی بهترین تداوی است. هم ارزان برتان مفته، هم طبیع است و آثار زد بسلا در نفست هم نمیگذارد. این فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. والله خلقکم ان معبود برحق که مستجمی تمام صفات کمال و حاجت روای مخلوقات است. خلقکم بیافرید شما را، ثم یتوفاکم باز بمیراند شما را، و منکم و از شما من کسی است که یردو الى ارض للعمر، رد کرده می شود به خارترین عمر، اسو خارترین عمر، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تا نداند بعد از فرا گرفتن علم شیئا چیزی را. اتو الله است که بعضی از شما را بزرگ میکند، در جوانی علم میگیرد، فهم دارد، یک انسان است که دیگر را به سویش رجوع میکند، برای سفیدی میرسد که اما چیز خود فراموش میکند، بعد پس به مکوچکی میرد. اما چیز خاصیت های که اطفال دارد در این انسانی که ری سفید شده پیداوش میشه، زود قهر میکند، گپ را نمیفهمد. اطفال باره چندین بار پرسان میکنه، یک موضوع را علی برش گفتی، جوابم برش دادی، باز از پشت پرسان میکنه، باز برش جواب دادی، یک دقیقه بعد باز پرسان میکنه. فقط طفل واره خل خاصیت هایش دیگرگون میشود. ان الله علیم قدیر، هر ان الله دانا و الله دانا و توانا هست. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که دعا میکرد که اللهم اینی اعوذ بک من ان ارد الى ارض للعمر، پروردگار به تو پناه میگیرم از اینکه برزیل ترین عمر باز پس شوم، در عمری که کلگی با تکلیف است، خانم و دختر و نواسا و کلگی که از تکلیف داره که اگر میمان میه و با این نفر میشینه دیگر را سای میکالی نشه کلم چتیاتی بگوید، کلگی تکلیف دارد. بنان میگه الله از این به این عمر مرا باز نکردن، و واقعا که بسیار رزیلانه عمر است. اکرمه رضی الله عنه می فرماید که هر که قرآن تلاوت بکند، هر که قرآن را تلاوت بکند، الله جل جلاله او را از بدبختی و غلطی در عقل نگهداری میکند. اگر سفید می شود، ولی الله جل جلاله او را از اینکه عقلش خراب شود به طرف کوچکی پس بگردد، از این نجاتش می دهد. از این خاطر زیادی از علما را آدم مشناسیم، خداوند متعال اقتدارشان زنده است، اقتدارشان فوت کردن، با واسطه که ریسفید بودن، ولی خداوند متعال عقل بسیار همطور رسای، فهمی همطور رسای را الله برش داده بود. یکی از استادای ما خداوند متعال ببخشه مولوی سید عبدالرحیم خنجانی ریسفید شده بود. شما باور بکنید هر دفعه که همراهش میشوشتی مثل که با یک انسان بسیار عظیمه که هر مسئله را پرسان میگه در این فکرش بود و بعد میگفت که ای تو را این موضوع باید قرار است. ولی هم یک تعداد مولوی صاحبه هستن که با واسطه که ریش سفید هستن، ولی الله جل جلو برشان عزت میدهد. این کلش برکت قرآن کریم و تلاوت است. و از خاطر صحیح است گپه از حضرت اکرمه رضی الله عنه که هر کس با قرآن کریم زیاد آسایش داشته باشد، خداوند متعال او را در واپسین عمرش ذلیل نمی کند. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ولی یک کسی بگوید که ما خو غیر الله را به خاطر ازی عبادت میکنیم، ما به غیر الله به خاطر ازی التجا میکنیم که او بر ما کمک میکنه، یگان دفعه پول میده، یگان مشکلات ما را حل میکند. از این خاطر ای کفا خو است. قرآن میگه ای کار نکو. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، الله برتری داده بعض شما را بر بعضی دیگریتان في الرزق، در روزی و در معیشت. فما الذين فضلوا، پس نیستن آنانی که برتری داده شده برادی رزقه معاید کنندگان روزی خود را، اونا هم نمیتونن که روزی خود را دور بدن. الا ما ملکت، برانهایی که مالک شده است ایمانم دستایشان، فهم فیه سوا، پس ایشان و کسایی که زیر دستشان بوده باشن برابر باشن. ببین که الله برتری داده بعض شما را بر بعضی دیگری در رزق. پس آنانی که فضیلو برتری داده شدن برادی رزقه هم، اینها آید کنندگان روزی خود را، روزی خود را چی میکن؟ کلش بر خود نسبت میداد، نمیخواد که در این کسی دیگر را شریک بکند. برادی رزقه هم علاما ملکت ایمانو هم، برانهایی که مالک شده دستایشان، فهم فیه سوا، کار نمی کند که مالک کسی که روزی از اوست و کسی که مملوکش بوده باشد، اردویشان در این نظام شکسان باشد. در یک خانه یک نفر پیسداری است، زیر دستا هم داره غلاما، مزدورا دارد، هر چیزی که در این خانه است کلش به خود نسبت می دهد و نمی خواهد که اندکترین اجازه بدون اجازه کسی در مالش تسترزی بکند یا کسی مال از او را بر خود نسبت بده، اجازه بر کس نمی دهد. وقتی که چنین است که انسان را که خداوند متعال بسیار کم چیز دارد، یک نفر را الله برتری داده زیر دستش یک تعدادی از مردم است، اونو انسان اجازه نمی دهد که آنچه که مالک شد دستای از او کسی دیگری در جا حکم بچلاند یا او را برای خود نسبت بدهد یا بدون اجازه از او کسی تصرف بکند. پس وقتی که انسان با این کوچکی در ملک خود چنین عمل میکند، الله که مالک آسمان ها و زمین است، الله که مالک آسمان ها و زمین است و اقرار میکنی که از آن اوست، بنان تصرف در ملکیت الله بدون اجازه الله صورت خواهد گرفت؟ قطعا ممکن نیست. وقتی که ممکن نیست، پس غیر الله را چرا آواز میکنی؟ پس غیر الله را چرا متصرف تصرف قائل میشی؟ چرا او را خیر و ضرر را از آن او میدانی؟ انسان که در این ملکیت کوچک چنین کار را نمیپذیرد، پس الله که مالک آسمان ها و زمین است، به غیر الله این صلاحیت را میدهد که بر تو عزت بدهد، بر تو ذلت بدهد، بر تو صحت بدهد، بر تو مرض بدهد؟ نه، اجازه را الله بر کسی نمیدهد. افا بنعمت الله یجحدون، آیا بنعمت الله انکار میکنند؟ این واقعی زندگی ماست. هر کدام ما یک چیزی داریم، یک چیزی را مالک هستیم. پرسان بکن، هر کدامتان در وجدان خود پرسان بکنین، آیا اجازه ازیرا میتونید یک ساعت در دست داره؟ اجازه میتونید که کسی را برتان پس پیش بکنه؟ چرا اجازهش نمیتونید؟ میگه ملکت ما است. تصرف برای غیر قائل میشه؟ نه. پس عین شکل است. الله به کسی دیگر تصرف قائل نشده، کسی دیگر را اجازه نمیدهد. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، نعمتهای الله را به یاد داشته باشید. آن ذات معبودی که حاجت روای کل مخلوقات است، جعل لکم، آفرید برای شما، من انفسکم، از جنس شما، ازواج زنان را، و جعل لکم من ازواجکم، و آفرید از زنان شما بنین پسران و حفدتا و نبیرگان، و رزقکم من الطیبات، و روزی داد شما را از پاکیزه ترین چیز. آن ذات عظیمی که بهترین روزی که میخوری الله برات میده، دور الله برات داده، سر نواسه کواسه که میبینی خوش که میشی، الله برات نصیب کرده. فرزنده صالح تا که میبینی الله برات نصیب کرده. خانم تا که با او خوش هستی الله برات نصیب کرده. این کلش نعمت های الهی است. اف بالباطل یؤمنون، این نعمت هایی که برات داده شده از آن کیست؟ از آن الله جل جلاله. آیا با باطل چیزی که بی خاصیت است، نه فرزند برات داده، نه نواسه برات داده، نه همسر برات داده، نه ای آنچه که با خود داری از چشم و گوش و فکر و عقل، نه او را برات داره، باز هم به چیزای بیخاصیت باور داری، از او باز میترسی؟ افبالباطل یؤمنون، چیزی که بیخاصیت و ناتوان و عجز است معتقد میشوید، و به نعمت الله هم یکفرون، و به احسانه و نعمتهای الله ایشان ناسپاسی میکنند. چه قناعت که تو کار بکنی و دیگه کس بگه تشکر از تو. ببینین یک کاره که ما امرای یکی از شما زحمت بکشم، چیزی کمک امرایتان بکنم، مشکلتان حل بکنم، با شما ما را ایلا بکنیم و قارس بگه قارس تشکر از تو بسیار زحمت کشیدی. او برادر کار ما از ما میکنیم، ما خود کل کار خود ما کردم، ای از کجا آمد که کل سپاس از این شورت کرد؟ ببینین نعمت خزان الله هست، کل چیزی که دارم از آن الله هست. ارض و سفاس از مخلوق شروع کردی و به مخلوقی که هیچ کاری نکرده با او سر گذاشتی، الله خفه می شود، الله خفه می شود.